Hayatın bir dizi vurkaçtan ibaret. Biri rahatını kaçırdığı an ya da sadakatini sınadığı an küçük tarak çantasını toplar ve yola çıkar. Sanırım benden istediğini aldın değil mi? Ama bu haksızlık. Haksızlık. Son 10 yılda kaç kadın hayatımı bilmek ister misin? Öyle yapma. Yüzlerce. Belki daha fazla bilmiyorum. Yüzlerini bile görmüyorum. Çünkü gördüğüm tek bir gün. Güvenmek öldürür, güvenemem birine. Kalbini ver diyorsun, nasıl vereyim söyle. Ya bir gün beni sen terk edersen, nasıl alacağım kalbimi geri söyle. Çok şey yaşadım inan bana, güvenmek değil sandığın kadar kolay. Benim geçmişim bir olay, o yüzden beynimde hep paranoyalar. Senden önce ben birine güvendim, kalbimi o gelip yerle bir etti. Verdiğin sözlerin aynısını verdi, bilmiyorum belki de paraydı derdi. Benim olsaydın ne derdin? Gerçekten sevgi para eder mi? Bilmiyordum neydi olan önemli. O yaşadığım inan en zor dönemdi. Ama çok zor. Yeniden kalbini verme. Yeniden güvenebilme. Bir şeyler hissedebilmek. Çok zor. Bilmiyorum belki de anlattım bin defa. Anlamadın ama yine denedim bir daha. Aklımda sen vardın, başkası olmadı. Üzerimde hiç kimse senin gibi dolmadı. Karşıma bir sürü insan çıktı. Hepsiyle birer birer tanıştım. Ne yapsam da yerini dolduramadım. Hiç kimseyi yerine koyamadım. Bilirsin ben bir sana güvendim. O yüzden beni sen tek üzendin. Birbirimizi sevsek de üzerdi. Bilmem ki neydi kaderin derdi. Savaştım ama her seferinde yendim. Gururumu inan sen yerlere serdin. Sana güvenmiştim, sen değiştin. Kalbime her gün daha çok deştin. Ama çok zor.